وہ صف بصف تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ہم ان کا نکاح کشادہ چشم گوری عورتوں سے کر دیں گے۔